الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بڑی تعداد میں ایک ساتھ اسلامی بھائی ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں، سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ آج مقابلہ ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کا، پری کوارٹر فائنل ہے۔ آج اس میں سے ٹیم ہم سے جدا ہوں گی اور کچھ ٹیمیں آگے کی طرف بڑھ جائیں گی۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج کیا تیاری کر کے لائی ہے۔ جی سردار آباد والے یہاں بیٹھ جائیں، اسلام آباد والے یہاں جائیں۔ جی آئیے باری باری اسلامی بھائیوں سے ان کے نام پوچھتے ہیں، ان کے شعبہ جات پوچھتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی باری ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی غلام الیاس اتاری، جمعیت المدینہ فیضان مہر علی، اسلام آباد، درجہ خمسہ۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد بابر شہزاد اتاری، کمپیوٹر انجینئر فرام یو ای ٹی ٹیکسلا، ایم ایس ان پروگرس فرام یو ای ٹی ٹیکسلا۔ چلے ذرا آپ ٹیکسلا سے تشریف لائیں، تھوڑی کرسی آگے کر لیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں زیادہ جھکنا نہ پڑے۔ جی زیاد المتین اتاری، جامعت المدینہ اسلام آباد، فیضان مہر علی، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں، فیضان مدینہ جامعت المدینہ سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے۔ جی سردار آباد والوں کی باری ہے، اپنا اپنا نام بتائیں گے۔ محمد آصف رضا اتاری، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ۔ جی فیضان مدینہ جامعت المدینہ سے تعلق ہے اور ویسے یہ سردار آباد کے اسلام بھائی ہیں۔ جی حضور۔ محمد جوال ارشد نقشبندی محبوبی، فورتھ ایئر ایم بی بی ایس، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ جی تیسرے اسلام بھائی موجود ہیں۔ محمد علی رضا اتاری، مدنی چینل ایم سی آر، مدنی چینل کے ایم سی آر میں ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے فیصل آباد کے جو ایک اسلامی بھائی تھے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے بیماری کی وجہ سے، ان کی ٹیم کے جو رکن تھے۔ تو ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کو یوں سمجھیے کہ سٹینڈ بائی کے طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ تو آج فیصل آباد والوں کی تیسرے رکن کی مدد باب المدینہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اسی لیے ہم نے اسلامی بھائی کچھ تیار رکھے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ ٹیمز آگے بڑھتی ہیں۔ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے سمجھائیں مگر اشاروں سے، بتائیں یہ کیا ہے، سفر ہے مگر اکیلے۔ اب ان تمام چیزوں میں، ان تمام مرحلوں میں یہ مقابلہ چلنا ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جی علم نور ہے کہ سوالات شروع کرنے سے پہلے مجھے شاید یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں ٹیموں کا پہلے بھی ایک بار ٹکراؤ ہو چکا ہے راؤنڈ میں۔ اچھا اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ جی سردار آباد والے جیت گئے تھے۔ اچھا اسلام آباد والے جیتے تھے اور سردار آباد والے پھر اودھ کر ریپیٹ کر واپس آئے ہیں، یعنی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سیزن 7 میں یہ دونوں ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو اسلام آباد والے آگے رہے تھے، آج کیا اسلام آباد والے اسی کو ریپیٹ کر پاتے ہیں یا آج سردار آباد والے آگے جاتے ہیں۔ علم نور ہے کا پہلا سوال اسلام آباد والوں سے، ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے مطابق نفسیاتی امراض کا بہترین علاج کیا ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق وضو نفسیات کا بہترین علاج۔ نفسیاتی امراض کا بہترین علاج. نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. جواب درست ہے. سب مل کے زور سے کیا کہیں گے؟ جی. دائیں طرف والے اسلام آباد کے ساتھی ہو جائیں, بائیں طرف والے ہمارے فیصل آباد والوں کے ساتھی ہو جائیں, اور دیکھیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. با وضو رہنے والے, بار بار وضو کرنے والے ماشاءاللہ کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. غور کیجئے. اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, وضو نہیں کرتے, وہ تمام امراض میں سے بچنے کا یہ شاندار نسخہ جو ہے گویا اس سے وہ محروم رہتے ہیں. جی فیصل آباد والوں کی باری ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ خلاف مستحب ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا خلاف مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سجدہ صحف کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ صحف کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. آپ نے کہا سجدہ صحف کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب نماز میں کوئی فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ صحف سے اس کی تلافی کافی ہوگی؟ نہیں, سجدہ صحف سے اس کی تلافی نہیں ہوگی, بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی. فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے, سجدہ صحف سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لہذا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپی زاد بھائی کا نام بتائیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. جی جناب یہ تین شخصیات کے نام نہیں پوچھے گئے, یہ ایک ہی شخصیت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپی زاد بھائی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بتائیں. نیز آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آستین میں بلی اٹھائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ, اس کا معنی ہے اے بلی والے. اور ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا, لیکن یہ اپنے لقب کی وجہ سے مشہور ہو گئے. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شاید بہت سارے ناظرین کو اس سے پہلے نہ پتا ہو. عبد الرحمن آپ کا نام ہے, ابا ہریرہ یا ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے, اور اس کا معنی ہے بلی والے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ کو یہ لقب عطا کیا, اور اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا جو یہ لقب ہے یہ نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. تھوڑا سا درست کیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله. سیکنڈ. اللهم صل على محمد وآله. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. یہ آپ نے درود پاک پڑھنا تھا جس کی آپ نے دو تین بار کوشش کی. کیا ایک آدھ نمبر انہیں دیا جائے گا؟ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی باری اب آپ کی ہے. وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدري العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اگر جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر ال تو نہیں کریں گے نا, ذرا سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ دیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي العالي الحبيب القدري العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. جی جناب جواب درست دے دیا ہے. کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، اس طرح ترتیب سے وضو کرنا، یہ فالج کی روک تھام کے لیے مفید. سبحان اللہ، وضو کے کتنے فوائد ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مرد غیر معذور کے امام کے لیے کتنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ امامت کچھ لوگ بڑی جلدی کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا امام کے شرائط معلوم ہیں؟ آئیے غور سے سن لیجیے. امامت کی 6 شرائط ہیں: صحیح العقیدہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، معذور نہ ہو، قرات صحیح ہو. صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قرات کا صحیح ہونا، معذور نہ ہونا، جواب درست دے دیا ہے. جناب 5 سوال کمپلیٹ ہوئے، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا، مگر اب باری یہاں والوں کی ہے. آئیے پہلے آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائی کیا صحیح جواب دیتے ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے. بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس نے بنایا، ایجاد کس نے کیا؟ اسی سوال میں ایک اشارہ بھی ہے، اگر کوئی غور کرے تو جواب مل جانا ہے. جی غلط جواب دینے والے جو ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار رہیں. جی جناب کیا تحفہ دیں گے؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب عجائب القرآن، ماں غرائب القرآن اور متبرک پانی. کیا بات ہے، بہت پیارا تحفہ ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ سوال کا جواب بھی غالباً اس کتاب میں مل جانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ. جی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جواب درست دے دیا ہے. بحری جہاز کے بارے میں تو شاید لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ کشتی بنائی تھی، کشتی نوح بڑی مشہور ہے، مگر چمڑے کے جو جوتا ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ایجاد ہے. تو جناب یہ جواب درست ہو گیا ہے اور انعام بھی انہوں نے حاصل کر لیا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ایک نمبر کم ہے اسلام آباد والوں کا، مگر ابھی سیگمنٹ بہت سارے باقی ہیں. شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بہت خوبصورت کلام کا شعر ہے جناب. پہلا شعر آپ نے پڑھنا ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، طلعت سے زمانے کو پرنوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. طلعت سے زمانے کو پرنوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، جواب درست دے دیا ہے. آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. کیا بات ہے، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جواب یہ بھی درست ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، جواب یہ بھی درست ہے. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، پاسے آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، پاسے آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے؟ میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہے آشکار نظر میں جہاں کی نئے رنگی، مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں لیکن مددگار بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. ہے آشکار نظر میں جہاں کی نیرنگی، بسے ہوئے ہیں وہ لیل و نہار آنکھوں میں، جمع ہوا ہے وہ لیل و نقشہ لیل و نہار آنکھوں میں. صحیح کیجئے، آخری سیکنڈ ہے. جمع ہوا ہے وہ نقشہ لیل و نہار آنکھوں میں. جما ہے نقشہ لیلو نہار آنکھوں میں، کیا ان کا جواب پورا صحیح مانا جائے؟ جناب آپ کا جواب آخری سیکنڈ میں صحیح مانا جا رہا ہے اور بچت ہو گئی ہے جناب. آپ چلتے ہیں ہم اپنے ناظرین کی طرف و حاضرین کی طرف، آپ سے بھی کوئی شعر سن لیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے باپو؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بہت ہی پیاری کتاب شان خاتون جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ، چلے خاتون جنت کی ہی آپ نے بات کی ہے، اتنا پیارا ان کا معاملہ ہے. کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آتا ہو. اور امیر اہل سنت کا بھی بڑا پیارا شعر ہے جناب، دیکھیں کون سناتے ہیں. خاتون جنت ہی کا تذکرہ جس میں ہو، کتاب بھی ان کی تحفے میں دی جا رہی ہے. جی واہ کیا بات ہے، رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کہ جس میں زہن الحسن فاطمہ تو زہرا ہیں بی بی فاطمہ، لیکن لفظ فاطمہ میں نے عرض کیا ہے، آپ کا لقب نہیں. بلا لو پھر مجھے عائشہ کے محروبر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کے وہاں حیدر مدینے میں. فائے شبیر و فاطمہ حیدر مدینے میں. اتنی جلدی نہ کریں، سکون سے سناتے تو مجھے لگتا تھا آپ کو یاد ہے. چلیں جناب تحفہ دے دیں نئے کتاب کا، ایک اور شعر بھی انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں. چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. آنکھوں کی بات ہوئی ہے، ایک مصرع میں دوسرا پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع اس کا پڑھنا ہے کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جناب دیکھیں کون کیا تحفہ دیں گے باپو انہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ، اللہ والوں کی بات ہے. اور یہ اگر یہ اظہار بھی کرتے چلائیں کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ تحفہ ملتا جا رہا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتے جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھ. جناب انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. جی کتنے دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دو مہینے کی نیت، 63 دن کے اندر نیت کر لیں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، اور ہمیں اسکور بورڈ اب کیا بتا رہا ہے. جی ایک نمبر کا فرق ابھی بھی باقی ہے، 15 نمبر اسلام آباد، 16 نمبر سردار آباد. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ. درست کیجئے سیگمنٹ میں 4 کلر دکھائے جائیں گے، اور 4 رنگ میں سے دیکھیں کون سا رنگ اسلام آباد والے پسند کرتے ہیں. جناب رنگ دکھائے جائیں. سبز رنگ. بتائیں جناب سبز کے پیچھے کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ صراط الجنان. بغیر مدری مشورے کے 5 سیکنڈ میں جواب دیا ہے، کیا یہ جواب درست ہے جناب؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. شاید یہ اب تک کے درست کیجئے میں سب سے فاسٹ ریپلائی تھا اور درست ریپلائی تھا. صراط الجنان شاندار تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، ضرور حاصل کریں. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. یہ آسان اردو میں شاندار تفسیر قرآن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. جناب کیا کلر پسند کریں گے؟ سفید. سفید جی بتائیے. مدد بھی لے سکتے ہیں، اشارہ بھی لے سکتے ہیں. مدد کی طرف جا رہے ہیں. جی کن سے مدد لینے ہیں؟ وہ ایک ہی مدد گا رہے ہیں. چلے جناب آگے آ جائیں. اب دیکھتے ہیں یہ مدد دیتے ہیں یا کشتی ڈبو دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمول ہیرے. آپ نے کہا انمول ہیرے، بتائیے کیا یہ رسالہ جو انہوں نے بتایا یہی ہے؟ جی مدد کام آ گئی ہے، جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ، وقت کی اہمیت پر مشتمل یہ رسالہ، ضرور حاصل کریں. تحفہ بھی انہیں مل رہا ہے ماشاءاللہ. جی اب چلتے ہیں واپس ہم اپنے اسلام آباد والوں کے پاس. کلر بتائیے جناب. غوثیہ. غوثیہ رنگ یعنی نیلا رنگ. بتائیے بلو کے پیچھے کیا ہے؟ او ہو ہو بہت مشکل سا سوال لگ رہا ہے. مددگار بھی ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. اشارہ بھی لے سکتے ہیں. یہ کچھ چابیوں کا تذکرہ ہے. بہشت کی کنجیاں. بہشت کی کنجیاں. کیا واقعی یہ جنت کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے؟ بتائیے جناب. بہشت کی کنجیاں. جواب درست دے دیا ہے. خوبصورت انداز سے اشارے کو کیچ کیا. یہ جناب بہت خوبصورت کتاب ہے, حدیثوں پر مشتمل. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. جنت کی کنجیاں یعنی جنت کی چابیاں کیا ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. چلے جناب اسلام آباد والوں کی باری ہے. اب سردار آباد والوں کی باری ہے. مدد کا آپشن آپ یوز کر چکے ہیں جناب. پیلا. اب آپ صرف اشارہ لے سکتے ہیں, مدد نہیں لے سکتے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. لباب الاحیاء. آپ نے کہا لباب الاحیاء. بتائیے جناب کیا انہوں نے اشارے کے بعد ایک نمبر حاصل کر لیا؟ جی جناب لباب الاحیاء. جواب درست دے دیا ہے. ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم کا نچوڑ یہ لباب الاحیاء. لباب الاحیاء جو کتاب ہے یہ بہت شاندار کتاب ہے اور اس میں بہت سارے مواد موجود ہیں, یعنی اذکار اور دعاؤں کا بیان, قسم معاش کا بیان, زبان کی آفات, توحید اور توکل کا بیان, موت اور اس کے بعد کا بیان. لباب الاحیاء کتاب ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے مگر پڑھ کر علم دین کا خزانہ اکٹھا کیجئے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھارہ نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے, ایک نمبر کے فرق سے پیچھے ہیں. سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں. بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس میں قرآن پاک کے حوالے سے شاندار معلومات حاصل ہوتی ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات. چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف کے قرآنی معلومات کے بعد. اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی جناب 22 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ اب ہمارے سامنے ہے. اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کے تاثرات سنا کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے انشاءاللہ ہمارے بورڈز وغیرہ لگیں گے. اتنی دیر میں ہم باپو سے کچھ تاثرات بھی سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی باب المدینہ کراچی سے ہمارے عبد الحبیب بھائی. ایک تو آپ ہیں, دوسرے کو عبد الحبیب بھائی. چل ایسا نہ ہو ہم نے خود ہی میسج بنا کے بھیج دیا ہے. اچھا بھائی میں نہیں ہوں, کوئی اور عبد الحبیب بھائی ہیں. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. میری عمر تقریباً 30 سال ہے اور اس 30 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ کل معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم نہیں بلکہ وہ مقدس پانی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا. بالکل سمجھنے والی بھی بات ہے کہ ویسے تو آب زمزم بھی ہے, بارش کے پانی کو بھی بابرکت کہا جاتا ہے, مگر آپ سوچیں نا وہ پانی جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلا, سبحان اللہ اس پانی کی عظمت کی کیا بات. انگلیاں ہیں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, سبحان اللہ. چلیں طرز میں دوبارہ وہ شعر سنتے ہیں. انگلیاں ہیں پیج پر, انگلیاں ہیں پیج پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری آباد پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ مدنی تبرکات کا مدنی تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی بتا دیا کریں تو انشاءاللہ اس کی اہمیت مزید اجاگر ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم جب غلاف کعبہ وغیرہ دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مزید وضاحت کر دیا کریں گے. اچھا یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بات اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں لے جانے والا ساتھی ہے دوست ہے, تو قبر میں رکھنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے علماء فرماتے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات تو یقیناً جو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے قبر والوں کی, غالباً 25 حکایات, وہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے. اور اس طرح قبرستان وغیرہ کے حوالے سے, تدفین کے حوالے سے جو کتابوں میں معلومات ہیں وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن جب قبر میں عہد نامہ رکھنا ہو, تبرکات رکھنے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے طرف جہاں کے جو مردے کا منہ کروایا جاتا ہے قبلے کی طرف, وہاں ایک چھوٹی سی تاک بنا دی جائے, یعنی سمجھے کہ چھوٹا سا ایک کیا کہیں گے اس کو, کھڈا سا کر دیا جائے, تاک سی بنا کر اب وہاں پر یہ سارے تبرکات رکھ دیے جائیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے کہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے, یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور ناخن اقدس تھے. آپ نے جب وصیت کی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو میری سجدہ کرنے کی جگہوں پر, یعنی آنکھوں پر, پیشانی پر, میرے آقا کے ناخن مبارک اور یہ منہ مبارک وغیرہ میری زبان کے نیچے رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. اب یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ تبرک جو ہے وہ ساتھ قبر میں لے گئے. تو بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑائی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تبرکات اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی یہ ہے تعظیم عطا فرمائے. ہمارے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تبرک ہاتھ میں, ہمارے باپو کے جو ہاتھ میں, یہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر سے مس ہونے والے کا جو کپڑا ہے, غلاف جو ہے, اس کے دھاگے ہمیں مل جائیں, اس کا حصہ مل جائے, تو وہ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. بات نسبتوں کی ہے, بات عشق کی ہے اور بات یقین کی ہے. اب ذرا یہ پانی کو ذرا فوکس کیجیے گا, جو یہ بار بار مقدس پانی تقسیم کیا جاتا ہے اس کی, جو یہ ہاں ذرا دیکھیے اس میں کیا کیا موجود ہے. غسل خانہ کعبہ, غسل گنبد خضرا, غسل منہ مبارک, بارش مدینہ, اور غسل مزار غوث پاک. اب ایک ہی, اچھا اس کے اندر ایک چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, غالباً اس میں زمزم شریف بھی ملا ہوا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنے مبارک پانی ہو. دوسرا بیر عثمان, یہ وہی بیر عثمان ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کنویں کو وقف کرنے کی برکت سے حضرت عثمان غنی کو دنیا میں جنت کی بشارت نوازا تھا. جنت خریدی تھی اس کنویں کے بدلے میں. تو وہ پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یقین کے ساتھ, نسبتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ کوئی اسے پیئے تو انشاءاللہ کیا عجب کہ کئی بیماریاں دور ہو جائیں. تو یہ ہم یہ پانی بھی کوشش کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. مجھے کئی بار مریض ملتے ہیں یا ایسے سلائم پہ ملتے ہیں کہ ہمیں وہ والا پانی چاہیے, تو وہی عرض کرتا ہوں مدنی فیس دے دیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے اور ہم سے یہ پانی بھی لے جائیے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مریضوں تک بھی پہنچتا رہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ مدنی کام بھی ہوتا رہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تحریر کیجئے, سیگمنٹ بھی شروع کرنا ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی آ گئے ہیں, اپنی اپنی ٹیموں کے نام بھی لکھ دیں. 22 نمبر ہیں اسلام آباد کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد کے. آپ یہاں پر سامنے والی ٹیم کا نام لکھیں گے اور آپ جناب سردار آباد لکھیں گے. جی آپ ادھر آ جائیں گے اور آپ ادھر آ جائیں گے. جی بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے, 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اور آپ نے آج لکھنا ہے قرآنی پاروں کے نام. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. قرآنی پاروں کے نام, جی تین سیکنڈ رہ گئے جناب، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، چلیں اب ذرا یہاں آ جائیں اور سارے اسلامی بھائی جو ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے، الف لام میم ایک، ہا میم دو، عما تین، اچھا یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ ومالیا کیا اس کا یہ پورا نام مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک تربا پانچ، اچھا یہ ربما چھ، سیقول سات، یعتذرون آٹھ، ولو اننا نو، لن تنالو دس، واعلمو گیارہ، والمحسنات بارہ، اچھا قال علم تیرہ، تیرہ، اچھا افلح چودہ، قد افلح چودہ، قال الملا پندرہ، پندرہ، اچھا یہ امن خلق سولہ، سولہ، اب الیہ یرد، اب یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن لگتے ہیں، اور سبحان الذی اٹھارہ، جناب مجلس طے کرے کیا سارے صحیح لکھے انہوں نے، اب چلتے ہیں ہم یہاں پر، یہاں کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن لکھے بڑے قریب قریب میں، ہو سکتا ہے یہاں بھی زیادہ لکھ دیے ہوں، الف لام میم ایک، سیقول دو، تلکر رسل تین، لن تنالو چار، والمحسنات پانچ، یہ بتائیے وَإِذَا يُحِبُّ، وَإِذَا يُحِبُّ، جی جناب یہ بتائیے مجلس والے، اِذَا يُحِبُّ غلط ہے، لا يُحِبُّ ہے، جی یہ غلطی ہو گئی ہے، اچھا وَإِذَا، وَإِذَا، اچھا چلے یہ مان لیتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا چھ، قَالَ الْمَلَا سات، اچھا یہ وَلَوْ أَنَّنَا، وَلَوْ أَنَّنَا آٹھ، ٹھیک ہے، وَعْلَمُوا نو، يَعْتَذِرُون دس، یہ بتائیے کیا لکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّتٍ گیارہ، جی یہ بہت چھوٹے چھوٹے رہے، ربما بارہ، آگے وَمَا أُبَرِّئُ تیرہ، سبحان الذی چودہ، وَمَا لِي پندرہ، اور تبارک الذی سولہ، جناب یہاں کتنے ہیں؟ اٹھارہ ہیں جناب، اس سردار آباد فیصلہ آباد نہیں بلکہ اسلام آباد والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں، ضرورت بھی تھی دو نمبر کی، اور واقعی یہ ہم سب کو اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، نارملی صورتوں کے نام یاد ہوتے ہیں مگر یہ سوال کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی پتا ہونے چاہیے، ماشاءاللہ جناب اب باری ہے، آئیے دوسرا کیا سوال ہے، اب مقابلے نے پلٹا کھایا ہے، اسلام آباد والے ایک نمبر سے آگے بڑھے ہیں، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوگا، اب اللہ تعالی کے اسماء لکھنے ہیں، اسماء الحسنی جو مشہور ہیں، تھوڑا سا فاصلہ لے کے لکھا کریں تاکہ ہمیں پڑھنا آسان رہے، بعض اوقات ڈاکٹر ایسی لکھائی لکھتا ہے جو کمپاؤنڈر ہی پڑھ سکتا ہے، ایسا نہ کریں جناب، سولہ سیکنڈ رہ گئے ہیں، اللہ کے مشہور اسماء، اسماء الحسنی وہ لکھنے ہیں، دیکھیں کتنے لکھ پاتے ہیں، سات سیکنڈ رہ گئے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، رک جائیے جناب، جناب آپ یہاں آ جائیں، اللہ الرحمن الرحیم، ملک القدوس پانچ، السلام چھ، المؤمن سات، المهيمن آٹھ، العزیز نو، الجبار دس، المتکبر گیارہ، الخالق بارہ، ذو الجلال تیرہ، ذو الجلال والاکرام تیرہ، المصور چودہ، یہ کیا ہے، الباری پندرہ، نام لکھے ہیں، آپ تھوڑا وہاں ہو جائیں، اللہ ایک، پندرہ اسلام آباد والوں نے، الرحمن دو، رحیم تین، الملک چار، القدوس پانچ، السلام چھ، المؤمن سات، المهيمن آٹھ، العزیز نو، الجبار دس، المتکبر 11 الخالق 12 الباری 13 المصور 14 الغفار 15 القهار 16 الوهاب 17 الرزاق 18 الفتاح 19 العليم 20 القابض 21 الباسط 22 الخافض 23 الرافع 24 اللہ ڈبل 12 نام اب تک کے لکھے گئے کسی بھی سیگمنٹ میں یہ سب سے زیادہ نام ہے دو نمبر فیصلہ آباد سردار آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں 15 کے مقابلے میں ڈبل 12 نام لکھ دیے ہیں جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈبل 12 نمبر اسلام آباد والوں کے پھر سردار آباد والے ایک نمبر سے آگے ہو گئے 25 نمبر ہیں اور اب ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے مگر اس سے پہلے نعت شریف سنیں گے فکر مدینہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں باقی اسلامی بھائی بھی نیچے تشریف لے آئیں انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہونی ہے اور مدنی پھول بھی لینے ہیں آپ کی کالز بھی مدنی چل کے ناظرین سلسلے میں شامل کرنی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ماشاءاللہ جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف درود پاک پڑھنے کے دوران ہی رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی فضیل رضا عطاری ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور مدنی انعامات مدنی کورسز کے اندر ان کی جتنی کوششیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت ان کی ذمہ داری مدنی کورسز کے حوالے سے ہے آج انشاءاللہ ان سے کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں اور اللہ نے چاہا انہی کے ذریعے ہم سب مل کر فکر مدینہ بھی کریں گے آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ موجوں میں سفینہ دیکھا ساحل پہ سفینہ دیکھیں گے وہ دن کب آئے گا مولا ہم بھی مدینہ دیکھیں گے بلوائیں گے سرکار ہم مدینے مدینہ مدینہ شاہ مدینہ رحمت عالی نبیوں کے سردار دیکھ کب دکھلائے اپنا نورانی دربار دیکھ کب دکھلائے اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزہ دیدار کرنے روزہ دیدار سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا جب بلوائیں گے سرکار بولو جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے جب بلوائیں گے سرکار جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے مجھ تو یقین ہے گرم کریں گے آپ نبی کے دار ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال کہتے ہیں یہ دل کے تار کہتے ہیں یہ دل کے تار میں مدینے جاؤں گا کرنے یار چلیے شہر مدینے دو کریے روزے زادے دار چلیے شہر مدینے دو کرتے روزے زادیدہ میں مدینے جنگا المدینہ چل مدینہ آج فرما دیں گے چل مدینہ چل مدینہ مرشد کر کانا انکار مرشد کر کانا انکار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے گا دیدار کرنے روزے گا دیدار کرنے روزے گا دیدار مجھ کو دیتی ہے پیغام کہ مرنے سے پہلے ایک بار مرنے سے پہلے ایک بار ہم مدینے جائیں گے کرنے روز روزہ دیدار کرنے روز روزہ دیدار ہم مدینے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن وہ گھڑیاں وہ لمحات ضرور آئیں گے انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے. کیا خوبصورت شعر ہے کہ سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. کیونکہ بات یہی ہے کہ مدینے جانا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا, جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. انشاءاللہ وہ کرم نوازی ہم پر بھی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے اور تیار ہو جائیے فکر مدینہ کے لیے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی رسائل جو مدنی انعامات کے رسائل ہیں, مدنی منے اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیں اور انشاءاللہ آئیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے ذریعے ہم فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. مائک آئے لگے جی. آج 14 جماعت الاخرہ کی انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ. اپنے ہی رسالے کی طرف دیکھیں, دوسرے کے رسالے کو ہرگز نہ دیکھیں. مدنی انعام نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی. مدنی انعام نمبر 2 پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پڑھی. مدنی انعام نمبر 3 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی سورۃ الاخلاص تسبیح فاطمہ پڑھی. 4 اذان و اقامت کا جواب دیا. 5 شجرہ شریف کے عورت پڑھے. 313 درود شریف پڑھے. مدنی انعام نمبر 6 مسلمانوں کو سلام کیا. 7 آپ اور جی کے کر گفتگو کی. 8 ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا. مدنی انعام نمبر 9 سلام کا جواب دیا. چھینک کا جواب دیا. 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی. 11 مٹی کے برتن میں کھایا. پیٹ کا قفل مدینہ لگایا. 12 فیضان سنت سے 2 درس دیے سنے. 13 مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی. 14-12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. 15 فکر مدینہ کی. 16 صلاۃ التوبہ پڑھی. 17 چٹائی پر سوئے سرحان سنت بخش رکھا. 18 سنت قبلیہ پڑھی. نوافل بعدیہ ادا کی. 19 تہجد اشراق کو چاشت اور عوابین ادا کی. مدنی انعام نمبر 20 تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کی. مدنی انعام نمبر 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھے سنے. مدنی انعام نمبر 22 کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی. 23 مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے. 12 نگران کی اطاعت کی. مدنی انعام نمبر 25 دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. 26 تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا. 27 پردے میں پردہ کیا. 28 غصے کا علاج کیا. درگزر سے کام لیا. 29 فضول سوالات تو نہیں کیے. 30 نامحرموں سے شرعی پردہ کیا. 31 فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچے. مدنی انعام نمبر 32 گھر میں مدنی ماحول بنایا. 33 کسی پر تہمت تو نہیں لگائی. 34 کسی کی بات تو نہیں کاٹی. 35 صدائے مدینہ لگائی. مدنی انعام نمبر 36 آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا. 37 کسی کے گھر کے اندر تو نہیں جھانکا. 38 جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے. 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. 40 بات کرتے وقت نظر نیچی رکھی. مدنی انعام نمبر 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 43 سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے. 44 خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں کہے جس سے نفاق یا ریاکاری کا ارتکاب ہوتا ہو. 46 زبان کا قفل مدینہ لگے اس نیت سے اشارے سے لکھ کر بات کی. 47 امیر اہل سنت کا بیان مدنی مذاکرہ سنا. 48 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا کہا لگانے سے بچے. 49 کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی. مدنی انعام نمبر 50 امام شریف زلفیں داڑھی کرتا مسواک اور اونچے پائنچے کا معمول رہا. قفل مدینہ کارکردگی بھی لکھ لیں. کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر بات کی. کم از کم 12 مرتبہ اشارے سے 12 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کی. کم و بیش 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے درمیان ہیں. آئیے کچھ کال سلسلے میں مدری چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید ناصر بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. جی میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ اس میں کافی معلومات ملتی ہے, سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ذہنی آزمائش سلسلہ کرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ علم دین کسی انداز سے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں, ہند مبارکپور شہر کا رہنے والا ہوں. عبدالحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ کی آپ خوب خوب سلسلہ دینی آزمائش ہے. میرا ایک مشورہ ہے کہ ناقص مشورہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سیگمنٹ میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ پچھلے سلسلوں میں کہ نگاہ نیچی رکھنے کا درس دیا جاتا تھا, مطلب جو طلبا ہوتے جو دینی آزمائش والے ہوتے, تو ان کے لیے اگر یہ اگر سلسلہ شام کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور ایک اور یاد ہے کہ باپا جان کو اگر اس سلسلے میں اگر حاضری ہو جاتی کسی بھی تو مدینہ بننا ہو جاتا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ خیر آپ کو, آپ کے والدین کو, ہم سب کے والدین کو, لوگوں کو برکت سے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دونوں مشورے ہی بہت پیارے ہیں. نیچی نگاہوں کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے, بار بار ہونی چاہیے, اور امیر علیہ سنت کی جلوہ گری سبحان اللہ. اللہ کرے کہ آپ کی یہ صدا بھی وہاں تک پہنچ جائے. ہم بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ, ہمیں بھی اپنی قربت سے اور اپنی صحبت سے نوازیں. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی آپ کا یہ سلسلہ دینی آزمائش بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ عزوجل آپ کو دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے. زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اب چلنا ہے پھر مقابلے کی طرف. اب جو سیگمنٹس باقی ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے جانی ہے اور کس ٹیم نے ہم سے جدا ہونا ہے. آئیے دیکھیں. جی جی مدری چل کے ناظرین الحمدللہ پھر آگے بڑھنا ہے اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. سمجھائیے مگر اشاروں میں ہاں دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ اشارہ پوچھا جائے گا. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی, تشریف لائیے اور مدنی منی کو سے گزارش ہے آئیے اور ہمیں ایک پرچی دیجیے. جی سمجھائیے مگر اشاروں میں اسلام آباد والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نظرورت سے کچھ درمیان سے مانگ. یا رب نظرورت سے بعد درمیان سے مانگ نکالنا. سر گنجا سر. سر کی مانگ. سر کی مانگ. سر میں مانگ. سر کی مانگ. سر میں مانگ. بیسیکلی جو تھا وہ سر میں بیچ کی مانگ ہے. کیا ان کو کوئی نمبر. جی جناب آپ کا جواب صحیح مانا جا رہا ہے. دو نمبر سے اسلام آباد والوں کو دیے جا رہے ہیں. جناب باری ہے سردار آباد والوں کی. آئیے سوچ رہا تھا ان کی مانگ تھی جس کے بال نہ ہوتے وہ کیا اشارہ کرتا. ہاں وقت شروع ہو گیا. چاند. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چاند شک ہو گیا. چاند دو ٹکڑے. چاند کے دو ٹکڑے. چاند کے دو ٹکڑے. جواب درست دے دیا ہے. جناب آئیے باری اب اسلام آباد والے. اچھا اپنے زبان یا ہونٹ سے کچھ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, اشارہ بھی نہیں کریں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کالی قبر, بلیک قبر, قبر کا اندھیرا, قبر کی سیاہی, تاریخ قبر, تاریخ قبر, قبر میں تاریکی, تاریخ قبر انہوں نے کہا ہے اور اندھیری قبر پرچی ہے. کیا ان کا جواب درست مانیں گے؟ جناب مجلس کی ایک اور شفقت ہے, جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. چلے بات تاریخ قبر کی چلی ہے, ایک شعر سن لے. کافی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, کوئی تحفہ دیں, بڑی دیر ہوئی ان کو کوئی تحفہ نہیں دیا. باپو آپ سفارش بھی نہیں کرتے ہو کوئی تحفے کی, اتنے سارے حاضرین یہاں موجود ہیں. چلے جلدی آ جائیں بھائی انشاءاللہ. چلے ایسا شعر سنائے جس میں تاریخی قبر کا تذکرہ ہے اور اعلی حضرت کا شعر ہے. پیچھے سے جناب, پیچھے سے آئیے جلدی, پیچھے سے آئیے آئیے. چلے تاریخی قبر کا تذکرہ ہے اور امام اہل سنت کا بہت خوبصورت شعر بھی ہے. جی کتاب جنتی زیور اور کھجور مدینہ انشاءاللہ عزوجل. چلے جناب دیکھیں بھائی اب کیا وہ سناتے ہیں, بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے. پیچھے والوں کو بھی موقع ملے. جی جی بالکل. تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی, تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی, جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت کلام ہے. للہ ادھر بھی کوئی پھیرا اے شمع جمال مصطفی, آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفی, دیدار کی بھیک کب بٹے گی ہے منگتا ہے امیدوار آقا. بہت خوبصورت یہ کلام ہے. باری ہے ہمارے فیصلہ آباد سردار آباد والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب سلسلے کے دوران موبائل فون نکالنا منع ہے بھائی. موبائل بند کر دیا. موبائل بند کر دیجیے. موبائل بند کر دیجیے. آپ بند تو کریں اس کو, جواب پھر بھی درست ہے آپ کا. چلے جناب آئیے اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. چلے جلدی آ جائیں بھائی. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ ڈائری, مدینہ مات. نکال کے نہ دکھائیں. جی مدینہ مات, مدینہ مات کے, مدینہ مات کے پھول, مدینہ مات کا رسالہ, مدینہ مات کا رسالہ, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ پہاڑ, پہاڑ, گنبد, گنبد, سمندری گنبد, سمندری گنبد, جواب درست دے دیا ہے. واقعی یہ مشکل اشارہ تھا, میں سمجھا نہیں پہنچ سکیں گے, مگر بڑے انداز سے پہلے گنبد سمجھایا پھر سمندر سمجھایا, نہ سمجھتے تو شاید تیر کر بھی سمجھا دیتے, لیکن جناب پہنچا دیا ہے اپنی مجلس کو سمندری گنبد تک. دیکھنا یہ سکور بورڈ کیا بتائے گا, مگر باری ہے یہاں موجود حاضرین سے سوال پوچھنے کی. آئیے دیکھتے ہیں آج اشارہ آپ کے لیے کیا ہے. جی بتائیے جناب. یاد رہے پہلے بھی پورا مدری قافلہ تیار ہو چکا ہے یہاں سے, کیونکہ یہ بعض اوقات اشارہ وہ ہوتا ہے جو لگتا ہے وہ نہیں ہوتا. جی اچھا چلے جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کا طواف. آپ نے کہا کعبے کا طواف. جی ہاں یہ اشارہ طواف خانہ کعبہ کا ہے, جواب درست دے دیا ہے. جم کے خوب طواف, پھر مدینے کو چلو بدے حضرات دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو. مدری چل کے ناظرین چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد سمجھائیے مگر اشاروں کے بعد ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. جی جناب ایک نمبر کا فرق ابھی تک جاری ہے, اسلام آباد 30 نمبر اور سردار آباد 31 نمبر, دو سیگمنٹ باقی ہیں اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے بتائیں یہ کیا ہے. جی بتائیں یہ کیا ہے, میں آج کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو, مگر پہلے ذرا بزر بجائیے. جی دوبارہ ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو کچھ مناظر دکھائے جائیں گے, غالباً آج مقامات مقدس مقامات ہیں اور آپ نے بہت غور سے وہ مقامات دیکھنے ہیں اور پھر ان پکچرز میں سے جو پہلے بزر بجائے گا ان کو جواب دینے کا موقع ملے گا. صحیح جواب پر دو نمبر اور غلطی پر دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں بتائیں یہ کیا ہے. مقامات مقدس اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے, مقامات مقدس اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. چلیں جناب تو بہت خوبصورت مقامات دکھائے گئے ہیں, اللہ کرے کہ یہ مقامات ہمیں بار بار دیکھنا نصیب ہوں. آئیے اب پوچھتے ہیں ہم اسلام آباد والوں سے, پہلے نہیں سردار آباد والوں سے, نہیں نہیں دونوں سے, جس کی مرضی ہے وہ پہلے جواب دے دے. پہلا اشارہ دکھاتے ہیں غور سے دیکھیے. اللہ پہلے ہی بیل بجا دی ہے اسلام آباد والوں نے, دیکھنا ہے صحیح بجائی ہے, دو نمبر لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں. صرف آسمان کا ایک حصہ دیکھا ہے, ذرا یہ دکھائیے پکچر جتنی آپ نے دکھائی تھی. جی بتائیے یہ کیا ہے. جبل احد. آپ نے کہا جبل احد, دو پہاڑ دکھائے گئے تھے جبل نور اور جبل احد, کیا یہ جبل احد ہے؟ آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ, نہیں جناب یہ جبل احد نہیں ہے, یہ جبل نور ہے جہاں پر غار ثور واقع ہے. اور یہ غلطی ہو گئی ہے جناب, دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. باری ہے اب دونوں کی, پھر دکھائیے. جی پھر بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے, ولادت گاہ مصطفیٰ. اب دیکھنا ہے کیا یہ جگہ وہی ہے جو انہوں نے بتائی ہے. جی ولادت گاہ مصطفیٰ, جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. آمینا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی, آمینا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی, مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا والوں نے دو نمبر حاصل کیے دو نمبر ضائع کیے. یہ لوگ بھی آئے ہوئے انہیں بھی کچھ موقع دیں. اینڈ تو نہ کرو تسی. چلے جناب دکھائیں اب تیسری تصویر. چلے جناب آپ کو موقع دیا بجا لیں. نہیں بجا رہے چلیں دوسری دکھائیں. دوسرا اشارہ دیجئے. اللہ ابھی تذبذب میں ہیں. تیسرا اشارہ دیجئے. اب بیل بجا دی ہے جناب فیصل آباد والوں نے. دیکھنا ہے غلطی ہے یا صحیح ہے. بتائیے یہ کیا ہے. بیر روما. ان کا کہنا ہے یہ بیر روما ہے. بتائیے جناب کیا واقعی ان کا جواب درست ہے. جی یہ کسی کنویں کا ہی منظر ہے. کیا یہ بیر روما ہے. ایک کنواں بیر روحا بھی ہے. یہ بیر روما ہے. جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب آخری سوال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون دو نمبر لیتے ہیں. آئیے دکھائیے جناب آخری تصویر کی ہم نے پہنچنا ہے. یہ مقامات مقدسہ کیا ہے. اللہ دونوں نے ایک ساتھ بجائی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس نے پہلے بجائی ہے. کوئی یہاں کا کہہ رہے ہیں کوئی یہاں کا کہہ رہے ہیں. ہمیں ریپلے کی طرف جانا ہوگا. آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. ناظرین ہو سکتا ہے یہ سلسلے کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے کیونکہ اشارہ بڑا آسان ہے اور میرا غالب گمان ہے کہ دونوں ٹیموں کو اس کا جواب آتا ہے. مگر بیل بجی پہلے کس کی ہے. بزر کس نے پہلے بجائی. آئیے ریپلے میں دیکھتے ہیں. جی مدنی چینل کی مجلس بتائے کہ پہلے کس نے بیل بجائی ہے جناب. اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجا دی ہے جناب. موقع مل گیا انہیں مقابلے میں واپس آنے کا. ریاض الجنہ. آپ کا کہنا ہے ریاض الجنہ. جناب دکھائیے کیا واقعی یہ ریاض الجنہ ہے. اس طرف روضے کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک طرف روضے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلتے ہیں ہم سکور بورڈ کی جانب. جی اس سیگمنٹ میں دونوں نے دو دو نمبر حاصل کیے. دیکھا جائے تو چار میں سے تین جواب اسلام آباد والوں نے دیے لیکن دو نمبر ضائع کیے. چار نمبر حاصل کیے اس لیے ان کے دو نمبر ہی رہ گئے. سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ایک نمبر کا فرق ہے اور یہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جی ایک ادھر چلے جائیں ادھر آ جائیں. چھ کے چھ اسلامی بھائی نگاہیں نیچی رکھیں گے. اشارہ کوئی اگر کرتا ہوا پایا گیا تو دوسری ٹیم جس ٹیم کی طرف سے اشارہ کیا گیا اس ٹیم کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. تو نہایت توجہ رکھنی ہے اس بات پر. سفر ہے مگر اکیلے میں کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں نہ اشارہ لینے کی اجازت ہے. اپنے سوال کا جواب خود ہی دینا ہے. اب مدری چل کے ناظرین صرف ایک نمبر کا فرق ہے. بارہ نمبر دکھائے جائیں گے. باری شروع کرتے ہیں اسلام آباد والوں سے. آئیے دکھائیے نمبر اور بتائیں پہلا نمبر آپ کون سا پسند کریں گے. سردار آباد والے ایک نمبر سے آگے ہیں. جی گیارہ. گیارہ نمبر بتائیے گیارہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی. 25 سال. آپ نے کہا 25 سال. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. اور یہ بڑی جس کو کہیں کہ آسان سوال میں غلطی ہوئی ہے. تھوڑا زور غور کر کے جواب دینا چاہیے. باری ہے اب سردار آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے. ایک. ایک نمبر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے؟ سب نیچی نگاہیں رکھیں گے. سیون شریف. آپ نے کہا سیون شریف, جواب بالکل درست دے دیا ہے. پنجاب کے اسلامی بھائی کا سندھ کے مزار کا ایڈریس بتانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, مگر بڑا مشہور مزار ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ بارہ نمبر. جی مائک آن بھی رکھیے گا اپنا. جی تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ غسل کا. آپ نے کہا یہ غسل کا فرض ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. غسل کے تین فرائض ہیں اور ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے, ہر ہر جسم کے حصے پر دو دو قطرے پانی بہانا, یہ غسل کا فرض ہے. باری اب ہے سردار آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر دو. نمبر دو بتائیے, دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. غسیل الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری ہے اب سردار آباد والوں کی ہو گئی, اسلام آباد والوں کی. پانچ نمبر آسان سوال آ گیا ہے, بتائیے کس سورت کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ چھ نمبر. چھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے جناب؟ یہ بھی آسان سوال آ گیا ہے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, یہ کس کا شعر ہے؟ امیر اہل سنت کا. اللہ, انبلیویبل انبلیویبل. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ شعر آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ اب باری ہے دوبارہ سے, ایک ایک سوال باقی ہے, مقابلے میں پھر ٹوسٹ آ گیا ہے اور اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ تین. تین نمبر بتائیے, تین نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی. آپ نے کہا تابعی ہیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, کفل مدینہ انشاءاللہ بالکل سارے اسلامی بھائی جو سوال کے جواب میں بالکل خاموش رہیں گے. باری ہے سردار آباد والوں کی. جی نمبر پسند کریں؟ چار. چار بتائیں, چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال, لیکن آج آسان سوال میں غلطیاں ہو رہی ہیں. سورہ ملک قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ انتیسویں پارے. غور کر لو دوبارہ, پکی بات ہے؟ جی ہاں انتیسویں پارے میں ہے, جواب درست دے دیا ہے. جی باری اب ہے اسلام آباد والوں کی, نمبر پسند کریں گے؟ نو نمبر. نو نمبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ دیکھتے جائیے اسکور بورڈ کو, ایک نمبر کا فرق, کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے. اب باری ہے سردار آباد والوں کی. نمبر دس. نمبر دس سوال تو یہ بھی بڑا آسان ہے، متمم الاربعین کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. جی جناب، چالیسویں عدد کو پورا کرنے والا یعنی متمم الاربعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر سانسیں بے ربط کرنے والا یہ مقابلہ ہو گیا ہے. ایک نمبر سے سردار آباد والے آگے ہیں، مگر اب ایک ایک سوال باقی ہے اور باری بھی اب ہے اسلام آباد والوں کی. یہ غلط جواب دیتے ہیں تو مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو پھر سارا بوجھ ہوگا سردار آباد والوں کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پری کوارٹر فائنل اور دو سوال فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ؟ نمبر سات. نمبر سات، اللہ، ان صحابی کا نام بتائیں جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، آخری سوال ہے اور اب سارا بوجھ ہے سردار آباد والوں پر. ان کا صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا، ان کی غلطی غالباً مقابلے سے باہر کر دے گی. 42 اسلام آباد کے، 41 سردار آباد کے. اگر یہ ایک نمبر حاصل کرتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، فائنل راؤنڈ کی طرف جانا ہوگا. اور اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو سردار آباد والے مقابلہ جیت جائیں گے. ان سے ہم نمبر بھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر اب ایک ہی باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے سوال آسان ہے یا مشکل ہے. جی، 8 نمبر. کوئی بھی تین ایسے انبیاء اکرام کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن پاک کی سورتیں ہیں. آسان سوال آ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام والسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام، حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام والسلام، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام. جی جناب، سورہ یونس بھی ہے، سورہ یوسف بھی ہے، سورہ ہود بھی آپ نے کہا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اشکر اللہ. انبلیویبل، بڑا جس کو کہیں اعصاب شکن مقابلہ رہا. اور آخری سوال پر جا کر اب اسلام آباد، جو پہلے ایک بار سردار آباد والوں کو ہرا چکے تھے، مگر بعض اوقات ایک چھوٹی غلطی بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے اور اسلام آباد والے آگے نہ جا سکے. جناب دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے آگے آ جائیں. ہم انعامات دیں گے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے. جی دیکھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کس طرح آج مقابلہ اختتام پذیر ہوا. جی بیالیس نمبر اسلام آباد والوں نے حاصل کیے ہیں اور 43 نمبر سردار آباد. ایک نمبر سے آگے بڑھ کے مقابلہ جیت لیا ہے. آ جائیں تینوں اسلامی مدنی منی آ جائیں اور ہمارے اسلام آباد والوں کو ہم مبارک تحائف دے کر رخصت کریں گے. بہت شاندار مقابلہ کیا مگر ایک نمبر سے جناب پیچھے رہ گئے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. جی 26-2600 کا مدنی چیک بھی دیا جائے گا. اب ہم قرآن دازی کر رہے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. 2206 نمبر پر 1200 کا مدری چیک انشاءاللہ انہیں دیا جائے گا. السلام علیکم. ماشاءاللہ تقریباً روزانہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. جی اب تبرک حرم، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے، 2612 کیا نسبت ہے. 26 بھی ہے 12 بھی ہے. موجود ہے ماشاءاللہ، تشریف لائیے. چلیں جناب تیسری قرآن دازی اور وہ ہو رہی ہے مکتبۃ المدینہ کی. کسی بھی پروڈکٹ کو جا کر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کتاب جا کر حاصل کریں. 2211 موجود. سبحان اللہ، آپ مکتبۃ المدینہ پہنچیں اور اپنی پسند کی کوئی چیز وہاں جا کر لے لیجیے جناب، جو کتاب جو چیز آپ لینا چاہیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم